stranda vid en vacker liten fjord. Nu ligger vi och soler oss och allt är bara bra. Glömt är bondetanke, såna dagar är gott att ha. Sommaren är kort, la oss njuta den som bara vi tog kan. Snart så regnar